Foto sidan 235. Den berömda skatten från hon i Buskerud fylke i Norge. Ett av vikingatidens mest berömda skattfynd, daterat till omkring 875. Här återfinns halsringar, armringar, ett treflikigt spänne från Frankerriket, västeuropeiska guldhängen med bladmönster samt andra hängen som tillverkats av arabiska mynt. Det var den här typen av guldskatter som skalder besjöng och som hjältar kämpade om i sagorna.